रो रो के अरिजा गुजारता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। के अरिजा गुजारता है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जग दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। यादा दी संदुखड़ी दा होके रह गया दिल, साडा खौरे केड़े राही बह गया। यादा दी संदुखड़ी दा होके रह गया दिल, साडा खौरे केड़े राही बह गया। कहिंदा तू ही साडा रात, तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरिजा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जिन्ना तेरे ना सी प्यार हुण किते हो भी नहीं सकता, रातां तू मैं सो भी नहीं सकता, की करां मैं तेरे मूहरे रो भी नहीं सकता। हाँ तेरी मुझ मुझ नू नू शन मरू वाली गल्लां चेते आउंदियां, जिन्ना मर्जी भुलना मैं चावां मुड़ मुड़ सताउंदियां। मैनू चाहीदी है तू या चाहीदी नहीं तू, मैनू दसदा दे गल व्हाट टू डू। मेरी जिन मेरी जान मेरी रूह है तू, बट भुलदी क्यों You know it's you, just me and you. फिर क्यों कर दी ये ऐता तू, अब हो गया वक्त चल कोई ना, हुण कल्ले बह के रोई ना तू। मंज माड़ियां ते पावे मत्थे दिया लीका ने, अल्फाज नू अजे भी तेरिया उड़ीका ने। मंज माड़ियां ते पावे मत्थे दिया लीका ने, अल्फाज नू अजे भी तेरिया उड़ीका ने। जीदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरिजा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल।